небо, всі чекали на дощ. Було зимно на морі, 20 років був шторм, а двоє десь пили слину, слина то як вино. І п'яне серце не чує, що готується зло. Злий був дощ, він не міг побувати в огні. Він лизав її тіло і гасив його сни. Скоро попіл залишився, де був шойно вогень. Не загориться вже ніколи мокре і гірке. Мені снилося над рано два різні голоси. А я тікаю і не знаю від кого і куди. Я біжу і все кидаю, то є таке кіно. Його зняв Зайковський і не знає, де воно. Там за рогом продавали поламаний насос. Вітер тіней дув, мені не повезло. Але то все не до речі, я розказую вам. Від початку мова була про Шершеля Фам. І думав, і болить голова. Я по вулиці не ходжу, бо вулиці нема. Я не міг сидіти вдома і три похідники. І кава вже не варить, бо мокрі сірники. Ламаю собі руки, ламаю собі ноги. Я дурію, спім дон, скоро буду мати роги. Я не ходжу по неділях на кухні чути газ. Я маю час. Задзвонив десь телефон, я не чую, що я спав. Коли ви вже викривляли мої тихі слова. Та не залізіть сюди, тробак злої брехні. Ваші злі язики, пески десь далеко мені. Менше з тим я маю всередині дикий вогонь. Треба хотіти, я тобі дам половину його. Мусиш тільки вважати, щоб не скисло вино. Ще на нас прийде час розливати його.